Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś szczepienia przeciw COVID-19 możliwe są w szkołach. W trakcie pielgrzymki na Słowację papież spotkał się z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Władze Nowego Jorku rozpoczęły egzekwowanie restrykcyjnych przepisów antykowidowych. Około 40% nastolatków między 16 a 18 rokiem życia oraz około 30% dzieci między 12 a 15 rokiem życia zostało zaszczepionych w Polsce przeciw koronawirusowi, poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Z końcem ubiegłego tygodnia zakończyło się zbieranie deklaracji przez dyrektorów szkół od rodziców zainteresowanych szczepieniem dzieci przez szkoły, mówi minister Czarnek. Pamiętajmy, że cały czas mamy otwarte ogólnodostępne punkty szczepień. Cały czas są czynne, mają szczepionki i tam też rodzice mogą ze swoimi dziećmi się udać. I udają się, bo przecież te kilkadziesiąt procent dzieci powyżej 12 roku życia, które już są zaszczepione w punktach ogólnodostępnych. Jeśli rodzice sobie będą jednak życzyli, żeby przy szkołach takie punkty powstawały, to będą one powstawały. W Polsce na zdalnym nauczaniu, jak informuje minister Czarnek, jest poniżej 0,5% uczniów. Wypadek autobusu i karetki na drodze krajowej nr 32 w Zielonej Górze. Nie żyje jedna osoba, kierowca karetki. Autobusem podróżowało ponad 50 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Autobusem podróżowało ponad 50 osób. Autobus przewrócił się na bok. W tej chwili trwa akcja ratunkowa. Policjanci zablokowali drogę. Droga jest całkowicie zablokowana. Zorganizowaliśmy objazdy. Na miejscu są służby ratunkowe, są strażacy, lekarze. Udzielamy pomocy, oczywiście w zależności od tego, kto jej najbardziej potrzebuje. Z miejsca wypadku do szpitala został przetransportowany kierowca autobusu. Policja musiała zatrzymać białoruskiego opozycjonistę Makarego Machałowskiego zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Mężczyznę, którego na wniosek Białorusi poszukuje Interpol, zatrzymano wczoraj wieczorem w Piasecznie. List gończy to tak zwana czerwona nota Interpolu, która oznacza, że jego zatrzymanie było obowiązkiem dla służb kraju, w którym przebywa. Do zadań policji nie należy w tym przypadku analiza zasadności powodów jej zastosowania, ale wywiązanie się ze swoich zadań, mówi nadkomisarz Marczak. Podkreślić tu należy, że zatrzymanie osoby nie jest równoznaczne z jej wydaniem paszportu obcemu. W tym zakresie dalsze decyzje podejmuje prokuratura czy sąd. My zdajemy sobie sprawę z faktu, że dyfuzje i noty Interpolu mogą być wykorzystywane politycznie. To było sygnalizowane z naszej strony. Pragniemy jednak zaznaczyć, że zagadnienie to było przedmiotem lipcowego wystąpienia ze strony chociażby ministra spraw wewnętrznych administracji, pana Mariusza Kamińskiego, do władz Interpolu. W lipcu szef MSWiA wskazał w liście do władz Interpolu na potrzebę zmian w zakresie stosowania tzw. czerwonej noty z powodu jej politycznego używania przez państwa takie jak Rosja czy Białoruś. W trakcie pielgrzymki na Słowację papież Franciszek spotkał się z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Wcześniej Franciszek odwiedził bratysławskie Centrum Betlejem, ośrodek prowadzony przez siostry misjonarki i miłości, które pomagają m.in. osobom bezdomnym i ciężko chorym. W Centrum Betlejem papież spotkał się z podopiecznymi ośrodka. Podziękował siostrom za ciepłe przyjęcie i za ich służbę. Następnie przy pomniku ofiar Holokaustu w Bratysławie papież spotkał się z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Franciszka powitał przewodniczący Związku Wspólnot Żydowskich Richard Duda. Dla społeczności żydowskiej na Słowacji to przełomowa, historyczna chwila, w której twoje kroki jako papieża prowadzą do miejsca pamięci o zmarnowanym życiu tysięcy członków naszej społeczności. Papież potępił wszelkie formy przemocy i antysemityzmu. Wspomniał też ponad 100 tysięcy słowackich Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Tutaj w obliczu historii narodu żydowskiego przyznajemy ze wstydem, ileż to razy niewymawialne imię Najwyższego było używane do niewyobrażalnych, nieludzkich czynów. Jakże wielu prześladowców oświadczało: Bóg jest z nami, ale to nie oni byli z Bogiem. Drugi dzień wizyty papieża na Słowacji zakończą spotkania z przewodniczącym parlamentu i premierem. Wojciech Stobba, Polskie Radio Bratysława. Mieszkańcy Nowego Jorku, którzy chcą pójść do restauracji czy do kina, muszą okazać dowód, że zostali zaszczepieni przeciw COVID-19. Władze miasta rozpoczęły egzekwowanie restrykcyjnych przepisów, które mają ułatwić walkę z pandemią koronawirusa. Obowiązek przyjęcia co najmniej jednej dawki szczepionki przeciwko COVID dotyczy pracowników i klientów restauracji, barów, kawiarni, kin, teatrów, muzeów, sal koncertowych, obiektów sportowych, siłowni i centrów handlowych. Regulacje nie dotyczą osób poniżej 12 roku życia oraz tych, które przebywają w restauracji czy innym punkcie usługowym poniżej 10 minut, na przykład by skorzystać z toalety albo odebrać zamówienie na wynos. Wyjątkiem objęte są także kościoły, biura i kluby osiedlowe. Od dziś służby miejskie Nowego Jorku będą sprawdzać, czy właściciele przedsiębiorstw i instytucji objętych obowiązkiem szczepień wymagają ich od swoich pracowników i klientów albo w formie papierowej karty szczepienia albo w aplikacji telefonicznej. Jeśli tego nie robią, otrzymają karę $1000 za pierwsze przewinienie do kilku tysięcy za kolejne. Do tej pory kontrolerzy wystawili kilkadziesiąt mandatów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Maleski o sporcie. W piłkarskiej ekstraklasie grają w siódmej kolejce, która powoli ma się ku końcowi. Trwa spotkanie w Łęcznej, gdzie Górnik podejmuje Wisłę Płock i to na Wciarze prowadzą 1-0. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. O 20.30 Radomiak w Radomiu zagra z Pogonią Szczecin. Pod wrażeniem siły ataku Pogoni jest trener Radomiaka Dariusz Banasik. Kucharczyk, Grosicki, tak, który doszedł, Kurzawa, Parzyszek, jest sporo zawodników, którzy naprawdę mają bardzo dobre liczby, bardzo dobre statystyki. Niektórzy grali w reprezentacji Polski na bardzo wysokim poziomie, natomiast to jest piłka, tak, my gramy u siebie, mamy ten atut, że też tutaj publiczność będzie nas niosła, jak w każdym meczu i na to przede wszystkim też liczymy. Będziemy starali się zneutralizować tych zawodników, bo wiemy jakie mają walory. Na pewno to będzie bardzo trudny przeciwnik dla naszego zespołu. To będzie wyrównane spotkanie, przekonuje pomocnik Pogoni Kacper Smoliński. Na pewno Radomiak dobrze wszedł w ligę, punktują u siebie przede wszystkim, tak samo zdobywają punkty, pokonali u siebie Legię Warszawa, no to myślę, że to będzie fajny, ciekawy mecz, bo na pewno Radomiak będzie chciał też z nami grać w piłkę i nie mogę się doczekać tego meczu. Myślę, że przede wszystkim jak wyjdziemy na prowadzenie, musimy dążyć do strzelenia drugiej bramki, żeby tak powiem zabicia spotkania, żeby przeciwnik nie miał myśli, że może jeszcze wyrównać lub coś namieszać w spotkaniu. A kibice siatkówki już przebierają nogami i nie mogą się doczekać jutrzejszego meczu w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Polacy na granicy Sopotu i Gdańska zmierzą się z Rosją. To bardzo mocny rywal, przekonuje były trener polskiej kadry Stanisław Gościniak. Totalnie zmieniony skład zespołu, dużo młodych, bardzo dobrze grających i to widać było w meczu z Ukrainą. Widać, że to jest zespół, który już jest groźny. Zespół rosyjski ma bardzo mocną zagrywkę i dosyć pewno. Początek jutrzejszego meczu Polska-Rosja o 20.30. I jeszcze informacja dla kibiców tenisa. Tegoroczny turniej WTA Finals został przeniesiony z Chin do Meksyku. Powodem przenosin jest pandemia koronawirusa. Impreza rozpocznie się 8 listopada. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 21.00. Jutro na północy, wschodzie i południu zachmurzy się i może przelotnie padać. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. 17 stopni na północy i w Dolinach Karpackich, 21 w centrum i 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Dyskusje o polskim kinie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni Rzeczpospolita, Vogue Polska, Zwierciadło, Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich,

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jaka ładna piosenka. Z bardzo ładnego miejsca w Anglii, z Brighton. Zespół, ja powiedziałem kiedyś o nazwie British Sea Power. Dosłownie kilka tygodni temu, w sierpniu, grupa skróciła nazwę. W tej chwili nazywa się Sea Power. Tam chodziło o to, żeby nie... Państwo wiedzą, co się w tej chwili w świecie porobiło, żeby ich o nacjonalizm nikt nie podejrzewał. Po co British? To wystarczy Sea Power, przez jakiś czas też pod szyldem Air Power zespół występował. No i przypomniałem sobie, bo bardzo ładne melodie panowie wymyślają już od, to był rok 2000, no ponad 20 lat. I na Wyspach Brytyjskich pozostaniemy. Tegoroczny krążek zespołu Saxon. Ja jestem cały czas pod wrażeniem, chociaż kilka miesięcy już liczy ta płyta Inspirations, pod wrażeniem tego krążka. No i zespołu Saxon, którego nie podejrzewałem o takie inspiracje akurat. Ja przypomnę, to był rok 1977 w Barnsley. Zespół powstał, no i kilka lat później zaliczany już był do New Wave of British Heavy Metal. No, to były te lata 80. i Def Leppard się pojawił, Iron Maiden oczywiście i Motorhead, i to była ta nowa fala metalowa. Po tej nowej fali postpunkowej pojawiła się metalowa. No i zespół Saxon, bardzo, bardzo zasłużony, ponad 15 milionów sprzedanych płyt. No, a na krążku inspiracje coveruje. No, czyli jakby prezentuje grupa utwory, na których się wychowywała, utwory, które były inspiracją dla panów z Saxona. I Beatlesi również są w tej grupie. Paperback Writer. No, bardzo przyjemna wersja panów metalowców. Niektórzy dopiero teraz się przyznają, ale od zawsze wiadomo było o tym, iż czy to punkowcy, czy metalowcy, wszyscy wychowywali się i czerpali inspiracje z Beatlesów. Saxon poza nami w trójce, no a oczywiście znajdzie się też miejsce w tym programie na naszą muzykę. To będzie muzyka z Rybnika, potem jeszcze nowa muzyka z Warszawy i z Bielska Białej. Zaczynamy od Rybnika. Jest nowa piosenka formacji Underground. No, to jest też zespół bardzo zasłużony. Druga połowa lat 90. Wtedy powstał i tu koncertował w Trójce Underground. No i myślę, że tak pomału szykuje się do wydania kolejnego albumu. I na pewno na tej nowej płycie znajdzie się ten oto utwór. Koniec to początek. Wiem, że nie będzie nam. Wszystko znów, nie jesteś nic wart. To cytat z twoich słów. Lepiej być słyszałem z twoich ust, którymi wieściłaś do utraty tchu. I nawet kiedy śpię i wtedy kiedy nie, odczuwam twą obecność właśnie tu. Nawet kiedy śpię i wtedy kiedy nie, odczuwam twą obecność właśnie tu. Przegrałem 1000 szans, zgubiłem z domu klucz. Dosyć mnie ma. Nowy początek mój, skończył się czas, czas zasypać ten dół. Mimo to pozostał we mnie żar. Niezmiennie ja tęsknię, ja pragnę ciebie tak. I nawet kiedy śpię i wtedy kiedy nie, odczuwam twą obecność właśnie tu. I nawet kiedy śpię i wtedy kiedy nie, odczuwam twą obecność właśnie tu. Cały czas pod dowództwem Olka Bieli. No to co, była Anglia, był Rybnik, to może teraz wybierzemy się na Islandię. Tam cały czas dużo się dzieje i w filmach, i w muzyce, generalnie w kulturze i w sporcie trzymamy rękę na pulsie. Jest od kilku miesięcy nowa płyta zespołu Kaleo. To jest trzeci album w dorobku tej formacji, która no świetnie tak balansuje pomiędzy muzyką rockową z lekkimi akcentami bluesowymi. Zawsze dużo dzieje się na płytach tej formacji. Ten nowy krążek nosi tytuł Surface Sounds i również zbiera bardzo dobre recenzje. Break My Baby, Kaleo. Trzeci Polskiego Radia dobrze grają i śpiewają na tej Islandii. Kaleo czy Kalio, nowa trzecia płyta tej formacji. No to teraz zatęskniłem za klasykiem i dość często wracam sobie do tego albumu. Myślę, że Państwu również podoba się, bo pojawia się muzyka pana Alicji Coopera na antenie Trójki. Już jako Alice Cooper, bo przecież cała masa płyt wydana z zespołem, a jako solista Alice Cooper policzyłem 21 albumów. Z tegorocznego krążka sobie zagramy Detroit Stories, tak nazywa się, no bo pan z Detroit i swojemu rodzinnemu miastu poświęcił ten krążek i wyróżniają, no cała płyta w zasadzie równa, dobra, ja postawiłem teraz na taki kawałek $1000 High Heel Shoes, w świetnej formie, Alice Cooper. Sometimes I drive all day till there's nothing left in my tank. You know I'm breaking my back, but man, I'm sure not breaking the bank. I hope my ship comes in, but I'm pretty sure that ship done sank. I used to draw some cash, but now I just draw a blank. She slides. Amerykańskie alibabki, zawsze byłem pod wrażeniem siubidubi tam w tyle tych chórków przeróżnych. No, bardzo ładnie zrobiona cała płyta i chórki, i dęciaki. Świetne aranżacje, historyjki z Detroit na nowej płycie Alice Coopera. No i jeszcze tak a propos pana Alicji, to właśnie policzyłem, to było 8 lat temu w Dolinie Charlotte, legendy rocka, koncert Alice Coopera, z którym miałem sympatyczne noc przed koncertem spotkania. Wzajemnie straszyliśmy się w różnych sytuacjach, wyłączaliśmy sobie światło, jakieś białe prześcieradła. No w każdym razie potem przyszedł koncert świetny i na scenie pojawiła się dziewczyna, która no zrobiła nie tylko na mnie wielkie wrażenie, potem miałem okazję z nią się spotkać. Świetnie zorientowana w historii muzyki, bardzo sympatyczna, nazywa się Orianti Penny Panagaris, no ale znana jest w świecie od lat jako Orianti. Mówię znana w świecie, bo w przeróżnych rankingach plebiscytach popularności uważana jest za jedną z tych najważniejszych i najlepszych gitarzystek elektrycznych. No a poza tym, że towarzyszyła Alice Cooperowi na trasach koncertowych, to i z Michaelem Jacksonem grała, ze Stevem Vaiem, no i dziewczyna też nagrywa solowe swoje krążki i z tego czwartego zagramy. Tak nazywa się to wydawnictwo i będzie trochę gitary i wokal i będzie Orianti w utworze zatytułowanym Company. Trójki, no to pograła sobie trochę na gitarze i też pośpiewała Orianti z Adelaide w Australii. Proszę Państwa, no to była Anglia, Rybnik, Islandia, Ameryka i będzie Warszawa. Teraz, tak jak zapowiadałem, coś nowego z Warszawy, bo to nowy zespół powstał we wrześniu 2020 roku, czyli jakaś chyba rocznica działalności. Grupa nosi nazwę Fera. Ukazał się właśnie mini album z 5 utworami, krążek zatytułowany Morze. No i z tego morza zagramy sobie utwór o tytule Podejdź, grupa Fera. uśmiechnij się i uśmiechnij się. Gdy już jesteś, gdy już jesteś tu, daj mi ręce, daj mi ręce. Proszę podejść tu, co ja robię, co ja robię tu. Już mam dosyć, dosyć mam twych słów. Otwórz oczy już. Proszę podejść tu. Otwórz oczy już. Pocałuj serce, to koniec nas. Na sercu krwawy ślad. Fera, tak nazywa się ten zespół. Wspieramy w Trójce nowe, młode zespoły. No myślę, że jak na debiut to ciekawie to zabrzmiało. Utwór zatytułowany Podejdź. No to teraz z kolei artyści i utwór uwielbiany. Artyści kochani, zacznę od Ramonsów, bo często na antenie Trójki Ramonsi nam się pojawiają, jeśli nie sami wykonują swoje te króciutkie przeboje, to słuchamy różnych wersji. Teraz będzie wersja z Irlandii. Pan Bono z kolegami, czyli będzie grupa U2, a przypomnijmy sobie utwór, który pojawił się na pierwszej płycie zespołu Ramons. Debiutancki album z roku 1976, Beat on the Brat. Tak nazywa się ten song i grupa U2. Baseball bat, oh yeah, oh yeah, oh oh. with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh oh. What can you do? What can you do? When a brat like that goes on your back, what can you do? What can you do? Dziękujemy. Bono, U2, Ramones, nasi ulubieńcy i wśród ulubieńców jeszcze pozostaniemy. No, kolejna wielka postać za chwilę, Mike Patton. No i śledzimy, prawda, w miarę możliwości to, co się wyprawia z Mike'iem, te wszystkie jego projekty, już kilkanaście tych projektów, no poza zespołem Faith No More oczywiście. No to teraz padło na Tomahawk, bo w tym roku ukazał się piąty album tej super grupy, nie bójmy się tego słowa, Tomahawk, z przerwami od końca ubiegłego wieku. Mike spotkał się z Duanem Dennisonem, z Jesus Lizard, potem jeszcze John Stenitz z Helmetu, pojawił się i Kevin Rutmani z Melvins, teraz ostatnio Trevor Dunn za Rutmanisa, to kolega Pattona i z Bangle, i z Fantomasa. No i to towarzystwo nagrało album Tonic Immobility. Świetna kolejna płyta Mike'a Pattona z kolegami. Proszę bardzo, Doomsday Fatigue, Tomahawk. Thank you. programie trzecim Polskiego Radia Tomahawk z najnowszej swojej piątej płyty. Wybrałem zdecydowanie najspokojniejszy utwór z tego krążka, bo tam niezłe szaleństwa się też odbywają. W sumie 12 utworów polecam. Dużo się dzieje, zmiany nastrojów. No jak to u Majka Patona. Proszę Państwa, to tak wyszło, że w zasadzie poruszamy się cały czas wśród naszych ulubieńców. No bo Lemiego wszyscy kochali, kochają. Przypominamy sobie płyty zespołu Motorhead, zresztą one są cały czas wznawiane, ale ja sobie przypomniałem o takiej płycie rock'n'rollowej bardzo, w zasadzie rock'n'roll, rockabilly, z kolegami Lemmy, Slim, Jim Phantom, Danny B. Harvey. Trio. Lemmy śpiewa, gra na gitarze akustycznej, pojawia się też na harmonice ustnej i okazuje się, że tak jak w przypadku Saxona opowiadałem o tych inspiracjach latami 60., tak w przypadku Lemiego, no to rock and roll zawsze na pierwszym miejscu był. Carl Perkins kiedyś wymyślił utwór Matchbox, potem cała masa wykonań, między innymi The Beatles właśnie, ale dla nas teraz Lemmy z kolegami. Lemmy w rytmie rock'n'rolla. No i to już prawie wszystko w tej tonacji trójki. Jeszcze jedno polskie nagranie. Zespół 7 lat działa i to jest wywoływana wcześniej bielsko-biała. Zespół o nazwie SIS. Naprawdę ten utwór, który za chwilę zabrzmi, zatytułowany Boom, to świetna sprawa. Jedna z najciekawszych piosenek ostatnich miesięcy na naszej scenie muzycznej. Grupa SIS, Boom. Ja już dziękuję. Marek Wiernik, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i będzie teraz Boom. Teraz to wiem, że nie umiem bez ciebie szastać moimi myślami na prawo i lewo. O ogrodzie z huśtawką, o domku na drzewie i starej kanapie, co nami pachniała. O starym kumlu, co przy nodze usiądzie, gdy wieczorem będziemy pić dojrzałe wino. Potem położę cię spać i zdejmę koszulkę, a ty jak zawsze się trochę zawstydzisz.